پیغمبرانہ طریقہ کار. اسلام کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری. اس وقت آپ ساری دنیا میں تنہا مومن و مسلم تھے. 622 عیسوی میں آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں پہلی اسلامی مملکت قائم کی. اس وقت یہ اسلامی مملکت ایک چھوٹے سے شہر کے صرف چند حصوں پر مشتمل تھی، کیونکہ مدینہ کا بیشتر حصہ یہودیوں یا اب تک اسلام نہ لائے ہوئے عربوں کے قبضے میں تھا. مگر اس کے 11 سال بعد جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو اسلامی مملکت تقریباً 10 لاکھ مربع میل پورے عرب اور جنوبی فلسطین پر پھیل چکی تھی. اس کے بعد 100 برس سے بھی کم عرصے میں اسلام ایک طرف شمالی افریقہ کے راستے سے اسپین اور دوسری طرف ایران کے راستے سے چین کی سرحدوں تک جا پہنچا. مشرقی یورپ میں اسلام کی پیش قدمی کی آخری حد بوڈاپسٹ یعنی ہنگیری تھی، جہاں آج بھی دریائے دانوب کے کنارے گل بابا کا ترکی طرز کا مزار نشانی کا کام دے رہا ہے. فرانس کے بعض گرجاؤں کے میناروں میں ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں جن پر عربی عمارتیں کندہ ہیں. یہ 8ویں صدی عیسوی کی یادگار ہے جبکہ فرانس کا جنوبی علاقہ خلیفہ دمشق کا یورپین صوبہ تھا. پیغمبر عربی کی امت نے شتربانی کے مقام سے آغاز کر کے ہجرت کے صرف 200 برس بعد یہ حیثیت حاصل کر لی تھی کہ وہ دنیا کے امام بن گئے. ایران کے استخر، مصر کے زوسس اور یورپ کے روم کی جگہ اب دنیا کا فکری و تمدنی مرکز بغداد تھا. یہ شاندار کامیابی ایک انتہائی سادہ پروگرام کے ذریعے حاصل ہوئی جو قرآن کے لفظوں میں حسب زائل تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ، لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بول، اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا، اور گندی باتوں کو چھوڑ دے، اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور بدلہ چاہے، اور اپنے رب کے لیے صبر کر. سورۃ المدثر آیت 1-7. اس پروگرام کا خلاصہ کریں تو اس کے صرف 3 نکات قرار پائیں گے. نقطہ نمبر 1، ذاتی اصلاح، اس طرح کہ خدا کی عبادت کی جائے، اپنے اخلاق کو درست کیا جائے اور ہر قسم کے برے کاموں کو چھوڑ دیا جائے. نمبر 2، انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ وہ ایک خدا کا بندہ ہے اور مرنے کے بعد اسے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. نمبر 3، اپنی اصلاح اور دوسروں کو آگاہی دینے کی اس جد و جہد میں جو مشکلات و مصائب پیش آئیں، ان پر صبر کرتے ہوئے خدا کے فیصلے کا انتظار کیا جائے. اندرونی طاقت، اسلامی جدوجہد اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک ذاتی جدوجہد ہے. ایک بندہ مومن کو جو چیز متحرک کرتی ہے وہ تمام تر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے یہاں نجات حاصل کر سکے. اسلام جب کسی کے دل میں حقیقی طور پر جگہ کرتا ہے تو اس کے تمام جذبات اس ایک سوال پر مرکوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے رب کی رحمت و مغفرت میں حصہ دار بنے. وہ اپنے خیالات، عقائد، اخلاق، اعمال اور زندگی کی تمام سرگرمیوں کو ایسے رخ پر ڈالنے کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے جو اس کو آخرت میں خدا کی پکڑ سے بچا سکیں. وہ دوسروں کو اسلام کی طرف بلانے سے پہلے خود اول المسلمین بنتا ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. کہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں. بحوالہ سورۃ الانعام آیت 14. اول المسلمین بننا باعتبار محرک ایک انتہائی انفرادی واقعہ ہے، مگر باعتبار نتائج وہ وسیع ترین اجتماعی واقعہ بن جاتا ہے. یہ گویا اپنے اندر آتش فشاں کی تعمیر کرنا ہے جو بظاہر نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، مگر جب پھٹتا ہے تو سارے ماحول بلکہ سارے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. قرآن کے نزول کی یہ ترتیب کے ابتدان عرصے تک وہ صورتیں اترتی رہیں جن میں اندرونی اصلاح پر زور دیا گیا تھا، بیرونی اصلاح سے متعلق احکام بعد کو اترے. اس کی توجیہ کرتے ہوئے محمد مارمڈوک پکتال نے اپنے ترجمہ قرآن دیباچہ میں لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک گہری معنویت، اور وہ یہ کہ پیغمبر کا الہام اندرونی چیزوں سے شروع ہو کر بیرونی چیزوں کی طرف آتا ہے. The inspiration of the Prophet progressed from inmost things to outward things. اکثر لوگ عمل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خارجی دنیا کے خلاف یورش شروع کر دی جائے، مگر زیادہ گہرا عمل یہ ہے کہ خود اپنے اندرون کو اتنا طاقتور بنایا جائے کہ جب وہ پھٹے تو کوئی چیز اس کی زد سے محفوظ نہ رہ سکے. اندرون کو طاقتور بنانے سے مراد کوئی روحانی ورزش یا عملیات نہیں ہے، بلکہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں ایمان اور عمل صالح اور صبر کہا گیا ہے. اپنی روح اور اپنے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں خدائی حقیقتوں کو اتارنا، اپنے آپ کو حسیاتی طور پر زیادہ سے زیادہ عالم بالا سے جوڑنا، اپنے کو مکمل طور پر اس قالب میں ڈھال لینا کہ میرا کسی کے اوپر کوئی حق نہیں، میری اس دنیا میں صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں، راہ خدا میں جو کچھ پیش آئے اس کو خاموشی سے اپنے اوپر لیتے رہنا بجائے اس کے کہ اس کو دوسروں کے اوپر لوٹانے کی کوشش کی جائے. بس یہی وہ چیزیں ہیں جن کا نام اپنے اندرون کو طاقتور بنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا انتہائی مکمل نمونہ بن گئے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی بے پناہ ہو گئی کہ جو آپ کی زر میں آیا مسخر ہو کر رہ گیا. آپ کا یہ اندرونی طوفان جب پھٹا تو وہ اتنا بے پناہ ثابت ہوا کہ تقریباً ساری آباد دنیا نے اس کے اثرات محسوس کیے. ہندی کے ادیب سردار پورن سنگھ کے ایک مقالے کا عنوان ہے بیرتا. اس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کو تاریخ کا سب سے بڑا بیر یعنی بہادر بتایا ہے، جو عرب کے ریگستان میں بارود کی طرح آگ لگا گئے، کل پرتھوی بھے سے کانپ اٹھی. جو لوگ ان کے سامنے آئے وہ ان کے داس بن گئے. وہ بیرتا کیا ہے جو کسی کو اتنا بل والا بنا دیتی ہے؟ انہی کے الفاظ میں پڑھیے. اپنے آپ کو ہر گھڑی ہر پل مہان سے بھی مہان بنانے کا نام بیرتا ہے۔ کائر پرش کہتے ہیں آگے بڑھے چلو، بیر کہتے ہیں پیچھے ہٹ چلو۔ کائر کہتے ہیں اٹھاؤ تلوار، بیر کہتے ہیں سر آگے کرو۔ بیروں کی پالیسی بل کو ہر طرح اکٹھا کرنے اور بڑھانے کی ہوتی ہے۔ بیر تو اپنے اندر ہی اندر مارچ کرتے ہیں، کیونکہ ہردے آکاش کے کیندر میں کھڑے ہو کر وہ کل سنسار کو ہلا سکتا ہے۔ بیر وہ بیر کیا جو ٹن کے برتن کی طرح جھٹ گرم اور جھٹ ٹھنڈا ہو جائے۔ صدیوں نیچے آگ جلتی رہے تو بھی شاید ہی بیر گرم ہو، اور ہزاروں ورش برف اس پر جمتی رہے تو بھی کیا مجال جو اس کی بانی تک ٹھنڈی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کام کرو کام کرو، پر ہمیں تو یہ باتیں نرتھک معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے کام کرنے کا بل پیدا کرو، اپنے اندر ہی اندر برکش کی طرح بڑھو۔ دنیا کسی کوڑے کے ڈھیر پر نہیں کھڑی کہ جس مرغ نے بانگ دی وہی سدھ ہو گیا۔ دنیا دھرم اور اٹل آدھیاتمک نیموں پر کھڑی ہے۔ جو اپنے آپ کو ان نیموں کے ساتھ ابھید کر کے کھڑا ہو وہی وجئی ہو گیا۔ نبند چینی کا مرتبہ مہندر چترویدی۔ اس بیرتا یا اندرونی طاقت کا راز پراسرار عملیات یا روحانی ورزشیں نہیں ہیں جو کونوں یا گوشوں میں بیٹھ کر کی جاتی ہیں۔ عملیات کے ذریعے جو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ جمادات و حیوانات کی دنیا میں کچھ چمتکار دکھا سکتی ہیں، مگر زندگی کے مقابلوں میں وہ ایک دن بھی انسان کے کام نہیں آتی، جبکہ حقیقی طاقت وہی ہے جو زندگی کے مقابلوں میں آدمی کو فاتح بنا دے۔ اندرونی طاقت دراصل اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نفسانی عواطف سے آزاد کر کے اس بلندتر ذہنی سطح پر پہنچا دے جہاں اس کے فیصلوں میں دوسرے اعتبارات یعنی کنسیڈریشن کی کار فرمائی ختم ہو جائے، اور حدیث کے الفاظ میں وہ ارن الاشیاء کما ہی کا مقام حاصل کر لے۔ ضد، غصہ، تما، نفرت، جاہ طلبی، خویش پروری، ذاتی مفاد اور اس قسم کے دوسرے میلانات کا حالہ اس کے گرد اس کی رائےوں اور اقدامات کو متاثر کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ ایسا شخص بے پناہ قوت تسخیر کا حامل ہو جاتا ہے، وہ ہر جانچ میں پورا اترتا ہے، اس کے اقدامات ہر مقابلے میں لوہے کا ہتھوڑا ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے فیصلوں میں مسئلے کے تمام متوقع اور غیر منوقع پہلوؤں کی رعایت شامل ہوتی ہے۔ مخالفتیں اس کی صداقت اور صلاحیت کو اور زیادہ نکھارنے والی بن جاتی ہیں۔ یہاں ہم فتح مکہ کے فوراً بعد پیش آنے والی ایک صورتحال کا ذکر کریں گے جس نے بیک وقت کئی مسئلے پیدا کیے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرتا یا آپ کی اندرونی طاقت ہر ایک کو حل کرتی چلی گئی۔ اس اندرونی طاقت کا اظہار کہیں عفو کی صورت میں ہوا، کہیں عالی حوصلگی اور اعتماد علی اللہ کی صورت میں، کہیں آپ اس لیے کامیاب رہے کہ آپ کو وہ نگاہ حاصل ہو گئی تھی جو ہمیشہ مستقبل کو دیکھتی تھی، کہیں آپ کے رویے نے یہ ثابت کیا کہ جو اپنے کو بے غرض بنا لے وہ اتنا بے پناہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ ہجرت کے آٹھویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر قبضہ کیا تو قریش کے کچھ لوگ بھاگ کر حوازن و ثقیف کے قبائل میں پہنچے اور ان کو اکسا کر ایک نئی لڑائی کے لیے آمادہ کر دیا. وہ لوگ اپنی تمام قبائلی شاخوں کو اکٹھا کر کے 20,000 کی تعداد میں جمع ہو گئے. حنین میں مقابلہ ہوا. جنگ کے آغاز ہی میں حوازن کی تیر اندازوں نے جو گھاٹی میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اسلامی لشکر پر اتنی شدید تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور 12,000 لشکر میں 11,000 سے بھی زیادہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. تاہم تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی شکست کے بعد بالآخر مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی. اس کامیابی کا راز پیغمبر کا وہی اندرون تھا جو اس نازک موقع پر سکینت قلب بحوالہ سورۃ التوبہ آیت 26 اور اعتماد علی اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس نے دفاتن بازی لوٹا دی. آپ نے دشمنوں کے عین نرغے میں کھڑے ہو کر یہ رجز پڑا: انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. آپ نے پکار کر کہا: الی عباد اللہ، خدا کے بندو میری طرف آؤ. حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی. آپ کے حکم سے انہوں نے چلا کر کہا: اے شجرۃ الرضوان کے سائے میں بیٹھ کر موت کی بیعت کرنے والوں، کہاں ہو؟ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا سردار اپنی جگہ قائم ہے اور دشمنوں کی یلغار آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی تو انہیں یقین ہو گیا کہ خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہے. وہ نئے عزم کے ساتھ میدان جنگ کی طرف لوٹ پڑے، حتیٰ کہ جس کے اونٹ نے مڑنے میں دیر کی وہ اپنے سواری سے کود کر پیدل آپ کی طرف دوڑ پڑا. اب جنگ کا نقشہ دوسرا تھا. فریق مخالف کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا، جس میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 قیدی تھے. اس فتح کے باوجود مسئلے نے دوبارہ نئی شدید تر شکل اختیار کر لی. قبیلہ ثقیف، جو قریش کے بعد عرب کا دوسرا سب سے زیادہ زوراور قبیلہ تھا اور عرب کے واحد محصور شہر کا مالک تھا، طائف میں قلعہ بند ہو گیا. 3 ہفتے کے محاصرے میں انہوں نے مسلمانوں کو اس سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا جو حنین کی جنگ میں انہیں پہنچا تھا. ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ اس دوران طائف کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لایا. یہ عروہ بن مسعود ثقفی تھا جو اپنے قبیلے میں کنواری لڑکیوں کی طرح محبوب تھے، مگر جب وہ اسلام قبول کر کے طائف گئے تو طائف والوں نے انہیں تیر مار مار کر ہلاک کر دیا. یہاں آپ کی اندرونی طاقت ایک اور شکل میں ظاہر ہوئی. جب محاصرہ شدید ہو گیا تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طائف والوں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں، مگر آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی. آپ نے غصہ اور انتقام کے جذبے کے تحت ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. 3 ہفتے کے بعد فوج کو حکم دیا کہ واپس چلو. اب آپ مقام جیرانہ پہنچے جہاں غزوہ حنین کا مال غنیمت جمع تھا. یہاں آپ کے لیے موقع تھا کہ ثقیف کی سرکشی کا بدلہ ان کے حلیف حوازن سے لیں. مگر اس کے برعکس آپ نے یہ کیا کہ قبیلہ حوازن کے بعض لوگوں کی ایک درخواست پر ان کے تمام 6,000 قیدی چھوڑ دیے اور انہیں کپڑے اور زادراہ کے ساتھ ان کے گھروں کو رخصت کیا. فیاضی اور اسد ظرف کا یہ معاملہ اپنے اثرات پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حوازن کے لوگ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اس واقعے کا اہل طائف پر گہرا اثر پڑا. حوازن اور ثقیف ایک ہی بڑے قبیلے کی شاخیں تھیں. ثقیف کو جب حوازن کے اسلام کی خبر پہنچی تو ان کے لیے یہ واقعہ محاصرے سے بھی زیادہ سنگین ثابت ہوا. انہیں محسوس ہوا کہ ان کا دایاں بازو ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ مقابلہ آرائی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر قبیلہ ثقیف نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد کے عربوں سے لڑنے کی ان میں طاقت نہیں اور وہ بائت ہو چکے ہیں اور اسلام قبول کر چکے. بحوالہ تہذیب سیرت ابن حشام جلد 2 صفحہ 107. ہجرت کے 90 سال یعنی 630 عیسوی اہل طائف کا وفد مدینہ حاضر ہوا. انہوں نے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی مگر اسی کے ساتھ اپنے لیے عجیب عجیب شرطیں تجویز کیں. ان کی سرزمین کو فوجی گزرگاہ نہ بنایا جائے گا، وہ عشر نہ دیں گے، جہاد میں شرکت نہ کریں گے، نماز نہ پڑھیں گے، ان کے اوپر ان کے علاوہ کسی کو حاکم نہ بنایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری سب شرطیں منظور ہیں مگر اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہ ہو. لا خیر فی دینی لا رکوع فیہ. آپ کے اصحاب کو ان تحفظات کے ساتھ کسی کو مسلمان کرنا عجیب و معلوم ہوا، مگر آپ کی نظریں دور تر مستقبل کو دیکھ رہی تھیں. آپ نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا، جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. بحوالہ اخرج ابو داود عن وحب. امام احمد نے حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی قبول اسلام کے لیے کسی چیز کا سوال کیا گیا، آپ نے ضرور اسے وہ چیز دی. آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے اس کے لیے اتنی کثیر بکریوں کے دینے کا حکم فرمایا جو تو دو پہاڑوں کے درمیان حد نظر تک پھیلی ہوئی تھیں. وہ آدمی اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور کہا، اے میری قوم، تم لوگ اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ انہیں محتاجی کا اندیشہ نہیں ہوتا. راوی کہتے ہیں، آدمی آپ کے پاس آتا تھا اور اس کا مقصود صرف دنیا ہوتی تھی، مگر اس پر شام نہیں گزرتی تھی کہ دین اس کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا. بحوالہ البدایہ والنہایہ. حوازن و ثقیف کا مسئلہ حل ہوا تھا کہ اسی درمیان ایک اور شدید تر مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا. حوازن کی فتح کے بعد آپ کو جو کثیر اموال غنیمت حاصل ہوئے تھے ان کو آپ نے نہایت فیاضی کے ساتھ مکے کے تازہ 9 مسلموں میں تقسیم کیا. یہ چیز انصار کے بہت سے لوگوں پر شاخ گزری. انہوں نے سمجھا کہ مکہ پہنچ کر پیغمبر کے اوپر قریشیت غالب آ گئی اور انہوں نے اپنے بھائی بندوں کو خوش کرنے کے لیے سارا مال انہیں دے دیا. یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ تھا. مگر آپ نے جو کچھ کیا تھا سطحی عواطف سے بلند ہو کر کیا تھا، اس لیے آپ کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لیے نہایت مؤثر چیز موجود تھی۔ آپ نے انصار کے تمام لوگوں کو ایک احاطے میں جمع کیا اور تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے انصار، یہ کیا باتیں ہیں جو میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم محتاج تھے، میرے ذریعے اللہ نے تم کو غنی بنایا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے میرے ذریعے تم کو متحد کیا؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، خدا کی قسم، تم چاہو تو کہہ سکتے ہو، اور تم کہو گے تو سچ کہو گے کہ آپ ہمارے پاس نکالے ہوئے آئے تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ محتاج آئے تھے، ہم نے آپ کی غم خواری کی، آپ خوف زدہ آئے تھے، ہم نے آپ کو امن دیا، آپ بے یار و مددگار آئے تھے، ہم نے آپ کی مدد کی۔ اے گروہ انصار، کیا تم دنیا کی معمولی چیز کے لیے بددل ہو گئے جس سے میں نے نو مسلموں کی تالیف قلب کی ہے اور تم کو اس چیز کا وکیل بنایا ہے جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی اسلام؟ اے گروہ انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکری لے کر اپنی منزلوں کی طرف جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنی منزل کی طرف جاؤ؟ یہ تقریر سن کر سارے لوگ رو پڑے۔ انہوں نے چیخ کر کہا، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ راضی ہیں۔ اس طرح آپ کی اندرونی طاقت ایک ایسی شاہ کلیت بن گئی کہ جو بند دروازہ بھی اس کے سامنے آیا اس کا قفل اس نے کھول دیا۔ آپ کی شخصیت کے سیلاب کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہ سکی۔ خارجی نشانہ دعوت۔ پیغمبر اسلام نے مکے میں جو عملی جد و جہد شروع کی اس کی اہم بات یہ تھی کہ وہ خارجی دنیا کے خلاف رد عمل کے طور پر وجود میں نہیں آئی جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، بلکہ خود اپنے مثبت فکر کے تحت وضع کی گئی تھی۔ آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کے گرد و پیش وہ تمام حالات پوری شدت کے ساتھ موجود تھے جو عام طور پر سیاسی، معاشی اور سماجی تحریکوں کی بنیاد ہوا کرتے ہیں، مگر آپ نے ان میں سے کسی کو بھی دعوت کا عنوان نہیں بنایا، بلکہ انتہائی یکسوئی کے ساتھ مندرجہ بالا پروگرام کی طرف پرامن جدوجہد شروع کر دی۔ پیغمبر اسلام کی بعثت جس زمانے میں ہوئی، آپ کا وطن وقت کی سامراجی طاقتوں کی شکارگاہ بنا ہوا تھا، خاص طور پر عرب کا وہ حصہ جو نسبتاً زیادہ زرخیز اور مالدار حیثیت رکھتا تھا تمام تر اغیار کے ہاتھوں میں تھا۔ جزیرہ عرب کے شمال میں شام کا علاقہ پورا کا پورا رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا، اس کے اوپر روم کے ماتحت امرائے عرب کی حکومت قائم تھی۔ اسی طرح جنوب میں یمن کا علاقہ ایران کے زیر اقتدار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں جو ایرانی گورنر مقیم تھا اس کا نام بازان تھا۔ عربوں کے ہاتھ میں صرف حجاز، تہامہ اور نجد کے علاقے تھے، ان کے علاوہ کچھ چٹیل اور بے آب و گیاہ بیابان تھے جن میں کہیں کہیں کچھ زرخیز ٹکڑے نظر آتے تھے۔ کسرا یعنی شہنشاہ فارس نے جب آپ کے مکتوب کو پھاڑ دیا اور کہا، یکتب الیہ بہذا ہوا عبدی میرا غلام ہو کر مجھ کو اس طرح لکھتا ہے؟ تو اس کا محرک یہی سیاسی پس منظر تھا۔ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے سال مکہ پر ابرہہ کا حملہ بھی اسی استحصال کا ایک جز تھا جو عرب کے جنوبی حصے پر قابض تھا۔ اسلام سے قبل خانہ کعبہ عرب کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، اس میں تمام قوموں اور قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس مقام بن گیا تھا۔ تمام سال لوگ مکہ آتے رہتے تاکہ اپنے بتوں کی زیارت کریں اور نظریں چڑھائیں۔ اس سے مکے کی تجارت قائم تھی۔ ابرہا نے چاہا کہ اس تجارتی مرکزیت کو اپنی طرف منتقل کر لے۔ وہ جنوبی عرب یعنی یمن میں حبشی فوجوں کا سردار تھا اور حاکم حبشہ کے ماتحت تھا۔ اس نے حبشی حاکم کو قتل کر دیا اور خود حاکم بن گیا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مجبوراً اسے حاکم تسلیم کر لیا۔ ابرہا مذہباً عیسائی تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا۔ اس گرجا کے چند کاریگروں کے نام بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اب اس نے گرجا کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کیا تاکہ لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگیں اور مکے کی تجارتی اہمیت صنعاء کی طرف منتقل ہو جائے۔ مگر جب ساری کوشش کے باوجود وہ زائرین کو اپنی تعمیر کردہ عبادت گاہ کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ مکے کے کعبے کو ڈھا کر ختم کر دے تاکہ لوگ مکے کے بجائے صنعاء آنے پر مجبور ہو جائیں۔ چونکہ وہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ حملہ ور ہوا تھا، وہ ہاتھی والے کے نام سے مشہور ہوا۔ عرب کی تاریخ میں یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ وہ جس راستے سے گزرا عربوں نے اس کا نام صراط الفیل رکھا۔ جس چشمے پر قیام کیا اس کو عین الفیل، اور جہاں سے شہر میں داخل ہوا اس کو باب الفیل کہا گیا۔ جس سال اس نے حملہ کیا تھا اس کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ ان حالات میں قیادت کے معروف تصور کا تقاضا تھا کہ آپ پڑوسی حکومتوں کی استعماری سیاست کے خلاف ایک جوابی سیاسی تحریک اٹھائیں اور وطن کو بیرونی اثرات سے پاک کرنے کے لیے لوگوں کے قومی جذبات کو بیدار کریں۔ مگر آپ نے اس قسم کی کوئی تحریک اٹھانے سے مکمل پرہیز کیا۔ اسی طرح اس وقت کی عرب دنیا غیر ذی زرعی ہونے کی وجہ سے معاشیات کی کسی ذاتی بنیاد سے یکسر محروم تھی۔ یہ اس ریگستانی علاقے کے ایک ایک شخص کا مسئلہ تھا اور نہایت آسانی سے ایک انقلابی تحریک کا عنوان بن سکتا تھا۔ مگر آپ نے اس قسم کے کسی بھی اقتصادی نعرے سے مکمل طور پر پرہیز کیا۔ ایک بار مکے کے شرفا کی ایک جماعت غروب آفتاب کے بعد کعبے کے سامنے جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کے لیے بلایا۔ آپ نے جب اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا، اے محمد، آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہمارا ملک سب سے زیادہ تنگ حال ہے۔ دنیا میں ہم سے زیادہ بے آب کوئی نہیں۔ ہمارے لیے زندگی نہایت مشکل ہے۔ بس اپنے رب سے کہیے کہ وہ ان خشک پہاڑوں کو ہم سے ہٹا دیں جنہوں نے ہمیں تنگی میں ڈال رکھا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے ملک کو کشادہ کرے اور اس میں شام اور عراق جیسی ندیاں جاری کر دیں۔ بحوالہ تہذیب سیرت ابن حشام جلد اول صفحہ 67. مکے کے سرداروں کی یہ تقریر اس پس منظر میں تھی کہ نجد و حجاز کے پہاڑوں نے اس علاقے کو سمندری ہواؤں سے روک رکھا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں شام و عراق کی طرح بارشیں نہیں ہوتی اور سارا علاقہ خشک پہاڑ خشک پڑا رہتا ہے. اس طرح یہ اقتصادی ابتلاء آپ کو زبردست موقع دے رہا تھا کہ آپ اقتصادی مشن لے کر اٹھیں اور آنن فانن لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیں. مگر آپ نے اس قسم کے مسائل کی طرف کوئی براہ راست توجہ نہ دی، بلکہ اپنے آپ کو تمام تر کلمہ توحید کے تبلیغ کے لیے وقف کر دیا. اگرچہ بعد کی تاریخ نے ثابت کیا کہ دعوتی مہم میں ہر قسم کے سیاسی اور اقتصادی امکانات بھی چھپے ہوئے ہیں، مگر وہ بالواسطہ نتیجے کے طور پر آتے ہیں، نہ کہ براہ راست جد و جہد کے طور پر. پیغمبر اسلام کی پوری زندگی ثابت کرتی ہے کہ آپ کے نزدیک اصل اہمیت دعوت کی تھی. نبوت ملی تو آپ نے دوسری تمام باتوں کو چھوڑ کر ساری توجہ دعوت پر مرکوز کر دی. آپ نے اپنے اہل خاندان سے کہا کہ مجھے خدا نے اپنی پیغام رسانی کے کام پر مقرر کیا ہے، تم لوگ میرا ساتھ دو. آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا. یہ تقریباً 40 مرد تھے، جن میں سے 30 افراد جمع ہوئے. جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آپ نے تقریر کی، مگر کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہ اٹھا. اے بنو عبد المطلب، میں تم لوگوں کی طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں، بس تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کی ذمہ داری میری طرف سے لے لیتا ہے اور میرے اہل میں میرا قائم مقام بنتا ہے؟ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اسی بات کو دہرایا تو حضرت علی، جو اس وقت نوجوان تھے، نے کہا، میں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، تم اے علی، تم اے علی. بحوالہ رواح البزار. ایک بار ابو جہل نے آپ کو پتھر کھینچ کر مارا، جس سے خون بہنے لگا. یہ خبر آپ کے چچا عباس کو پہنچی. وہ اگرچہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، مگر خاندان عصبیت جوش میں آئی، ابو جہل کے یہاں جا کر اس کو مارا اور پھر آپ کے پاس آ کر بولے، بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. آپ نے فرمایا، چچا، مجھے اس میں زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ اسلام قبول کر لیتے. قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے میدانوں میں اور ہماری مجلسوں میں آتا ہے اور ہم کو وہ باتیں سناتا ہے جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر تم سے ہو سکے تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دو. ابو طالب نے اپنے لڑکے عقیل کے ذریعے آپ کو بلایا اور ان سے قریش کی بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ خدا کی قسم، میں اس پر قادر نہیں کہ جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اس کو چھوڑ دوں. جیسے تم میں سے کوئی شخص اس پر قادر نہیں کہ سورج سے آگ کا ایک شعلہ جلائے. بحوالہ البدایہ و نہایہ. یہ کہہ کر آپ رو پڑے. آپ کے خاندان بنو ہاشم کو چونکہ مکے میں ہر قسم کی سیادت حاصل تھی، ابتدان لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ باحوصلہ نوجوان شاید بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، مگر آپ کے مسلسل عمل نے ثابت کر دیا کہ آپ کے سامنے آخرت کی پیغام رسانی کے سوا کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ابو جہل کو دعوت دی تو اس نے کہا، اے محمد، تم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے رک جاؤ گے؟ تم یہی تو چاہتے ہو کہ ہم گواہی دیں کہ تم نے پہنچا دیا، تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے پہنچا دیا۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ۔ شعب ابی طالب کی پناہ گزینی کے زمانے میں حرام مہینوں میں پابندی ختم ہو جاتی تھی۔ آپ کے خاندان کے لوگ اس موقع کو خرید و فروخت میں استعمال کرتے تھے، وہ قربانی کے جانوروں کے گوشت جمع کرتے تاکہ ان کو سکھا کر رکھ لیں اور سال کے بقایا مہینوں میں کھاتے رہیں، مگر آپ اس فرصت کے موقع پر قبائل کے قیام گاہوں کی طرف نکل جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت پہنچاتے۔ ہجرت کا سفر انتہائی نازک سفر تھا، مگر اس سفر میں بھی آپ نے دعوت و تبلیغ جاری رکھی۔ سیرت کی کتابوں میں اس سلسلے میں متعدد واقعات کا ذکر ہے، مثلا مقام غمیم پر بریدہ بن حصائب کو دعوت دینا، جس کے نتیجے میں وہ اور ان کے 80 گھروں کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح رکوبہ گھاٹی پر آپ کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی، آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ ایمان لائے۔ آپ نے ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ اسلم کے لوگ ہیں، ہمارا پیشہ ڈاکہ زنی تھا، اس لیے ہم کو مہانان دو ذلیل آدمی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم دو باعزت آدمی ہو۔ آپ نے صحابہ کا مزاج یہ بنایا کہ ملکوں کو فتح کرنا اور مال غنیمت حاصل کرنا بڑی چیز نہیں، بڑی چیز یہ ہے کہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ غزوہ خیبر میں جب آپ نے حضرت علی کو جھنڈا عطا کیا تو ان سے فرمایا، نرمی کے ساتھ جاؤ، جب ان کے میدان میں پہنچ جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ پہلو اس قدر نمایاں ہے کہ اس کا کوئی ایک عنوان دینا ہو تو وہ دعوت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عام رواج کے مطابق سیاسی، معاشی، تمدنی مسائل کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ساری توجہ دعوت اللہ پر مرکوز کر دی۔ ابتدا میں بظاہر یہ ایک کام نظر آتا تھا، مگر جب آخری نتیجہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ سرا ہے کہ اگر وہ ہاتھ آ جائے تو بقایا چیزیں خود بخود ہاتھ آتی چلی جاتی ہیں۔ صبر و استقامت۔ اب صبر کو لیجئے۔ صبر کا لفظ عربی زبان میں ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جبکہ کسی چیز میں اثر پذیری کے بجائے جماؤ کی کیفیت بتانا مقصود ہو، مثلا سبارہ سخت بنجر زمین کو کہتے ہیں جو بیج کو قبول نہ کرے، اسی طرح بہادر کو صبور کہتے ہیں کیونکہ وہ خارجی دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو قائم رکھتا ہے۔ یہ صبر اس انسان کی اعلیٰ ترین صفت ہے جس کے اندر اسلام ایک مقصد بن کر شامل ہو گیا ہو. اسلام اس کے اندر ایسی حرارت پیدا کر دیتا ہے جس کے بعد وہ سست نہیں پڑتا، وہ کمزوری نہیں دکھاتا، وہ عاجزی ظاہر نہیں کرتا وغیرہ. بحوالہ سورۃ آل عمران آیت 146. ایمان و اسلام کا مطلب خدا پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص خدا پر اعتماد کر لے وہ عطا طاقت کا مالک ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی مرحلے پر بے صبری کا کوئی سوال نہیں رہتا. مثال کے طور پر، نمبر ایک شخص جب اسلام کا عالم بردار بن کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود تو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود و قیود میں بندھا ہوا ہے، جبکہ دوسرا فریق آزاد ہے کہ جو طریقہ چاہے اپنی کامیابی کے لیے اختیار کرے. اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ساری قوت دعوت و تبلیغ کے مہم پر صرف کرے، جبکہ دوسرے لوگ سیاسی کاروائیوں اور اقتصادی تدبیروں سے اپنے پوزیشن کو مستحکم بنا رہے ہیں. اس کو ہر حال میں اخلاقی حدود میں رہنے کا پابند کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے لوگ اس قسم کی تمام بندشوں سے آزاد ہیں. اس طرح کی باتیں داعی اسلام کو اس حد تک متاثر کر سکتی ہیں کہ وہ اسلامی طریقہ کار کو ہلکا سمجھنے لگے اور اس کے دل میں یہ خیال پرورش پانے لگے کہ اسے بھی وہی طریقے اختیار کرنا چاہیے جو دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں. یہاں صبر اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. صبر اس کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ اپنے طریقے عمل کو ہلکا اور بے اثر سمجھنے لگے. فَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. اے نبی، صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تم کو بے برداشت نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. سورۃ الروم آیت 60. مثال نمبر 2. اسلام کی راہ میں صبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فریق ثانی کی طرف سے جو مصیبتیں ڈالی جائیں ان کو مکمل طور پر برداشت کیا جائے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. سورہ ابراہیم آیت 12. نبیوں نے کہا، ہم صبر کریں گے اس پر جو اذیت تم ہم کو دیتے ہو. یہ صبر بذات خود دعوت حق کا ایک جز ہے، کیونکہ داعی اگر مدعو کے جوابی کاروائیوں سے گھبرا اٹھے یا جز فضا کرنے لگے تو یہ بات مشتبہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی دعوت میں سنجیدہ ہے اور واقعتاً اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو حق کا پیغام دینے اٹھا ہے. یہ مصائب تو در حقیقت اس کی سنجیدگی کا امتحان ہے، اور کسی کے لیے اس کی دعوت اسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر سنجیدہ ثابت کرے. مثال نمبر 3. مخالف کی طرف سے جب کوئی چیز ڈالی جائے تو آدمی عام طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو خود مخالف کے اوپر لوٹا دے. اس کے مقابلے میں صبر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کو اپنے اوپر لے لیا جائے. مثال کے طور پر، اگر کسی جگہ اہل اسلام کو مدعو قوم کی طرف سے اس اقتصادی تعصب کا سامنا پیش آئے کہ یکساں لیاقت رکھتے ہوئے ان کی جگہ دوسرے کا انتخاب کیا جانے لگے تو یہ مطالبہ لے کر اٹھنا صبر کے خلاف ہوگا کہ ہمارے ساتھ مساویانہ سلوک کرو. اس کے برعکس انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اس وار کو اپنے اوپر لے لیں، یعنی اگر ماحول مساوی لیاقت کی بنیاد پر انہیں ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو امتیازی لیاقت پیدا کر کے اسے حاصل کریں۔ مکی دور میں ہجرت حبشہ ایک اعتبار سے اسی قسم کا ایک عمل تھا۔ مکے کے لوگوں نے جب مسلمانوں کے لیے مکے میں تجارت کے دروازے بند کر دیے تو انہوں نے پڑوسی ملک میں محنت و مزدوری کر کے اپنی معاش حاصل کرنا شروع کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایمانداری اور محنت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ شاہ حبش یعنی نجاشی نے منادی کے ذریعے اعلان کرایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ستائے وہ اس کے بدلے اس مسلمان کو 8 درہم تاوان دے۔ صبر بظاہر ایک سلبی چیز معلوم ہوتی ہے مگر اپنے نتائج کے اعتبار سے وہ ایک اعلیٰ ترین ایجابی عمل ہے جس میں آدمی اپنے حریف کے مقابلے میں فوری جوابی کاروائی کرنے کے بجائے دور تر عوامل پر اعتماد کرتا ہے۔ جب آپ کسی ظلم یا اشتعال انگیزی کے جواب میں فوری اقدام کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی کاروائی ایک متاثر ذہن سے نکلی ہوئی کاروائی ہوتی ہے۔ اس کا نقشہ آدمی کے ابلتے ہوئے جذبات کے زور پر بنتا ہے بجائے اس کے کہ خارجی حقائق و امکانات کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے مطابق گہری منصوبہ بندی کی جائے جس کا دوسرا نام صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ فریق ثانی کو فوری طور پر خود جواب دینے کے بجائے خدا کے ابدی قوانین کو اس کے خلاف کار فرما ہونے کا موقع دیا جائے۔ جب آدمی بے صبری کے ساتھ حریف کے مقابلے میں دوڑ پڑتا ہے تو اس وقت اس کے رہنما سفلی جذبات اور سطحی محرکات ہوتے ہیں۔ وہ لازمن ایسی غلطیاں کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہو جائے۔ اس کے برعکس جب آدمی صبر سے کام لیتا ہے تو اس وقت اس کے اندر وہ ربانی قوت اپنا عمل کرنے کے لیے بیدار ہو جاتی ہے جس کو عقل کہتے ہیں۔ انسان کی عقل ایک حیرت انگیز قوت ہے، وہ دیوار کے اس پار دیکھتی ہے اور مستقبل میں جھانک کر اس میں چھپے ہوئے حقائق کو معلوم کر لیتی ہے۔ عقل کو منفی جذبات سے الگ کر کے سوچنے کا موقع دیا جائے تو وہ حقیقت کے گہرائیوں میں جا کر ان سروں کو دریافت کر لیتی ہے جن کے ہاتھ آ جانے کے بعد حریف کے تمام اطراف و جوانب اس طرح قابو میں آ جاتے ہیں جیسے کوئی شکار کسی مضبوط جال میں پھنس جائے اور اس کے بعد اس کی ہر حرکت اس کے اوپر شکاری کی گرفت کو مضبوط کرنے والی ثابت ہو۔ ہجرت کا واقعہ اسی قسم کی ایک مثال ہے۔ جب قریش نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو قتل کر دیں تو ایک صورت یہ تھی کہ آپ ان کی تلوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اس کے برعکس آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ دوسرے لفظوں میں اپنا مقام عمل تبدیل کر دیں۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ہجرت سے پہلے آپ روزانہ میرے والد یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر آتے اور آئندہ اقدام کے بارے میں مشورہ کرتے۔ 6 مہینے تک نہایت رازداری کے ساتھ ساری تیاریاں مکمل کی گئیں۔ اس کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ ایک معتمد رہنما کو لے کر مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک پرجوش قائد جو حریف سے لڑ کر شہادت کی یادگار قائم کرنے کو سب سے بڑا کمال سمجھتا ہے، اس کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو ہجرت ایک قسم کا فرار معلوم ہوگی، مگر نتائج کے اعتبار سے دیکھیے تو یہ واحد عظیم واقعہ ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا. اسی طرح صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اقدام سے رک کر فطرت کو کام کرنے کا موقع دے. انسانی فطرت ایک دائمی حقیقت ہے اور اگر خارجی پردے ہٹا دیے جائیں تو وہ انسانی زندگی میں انتہائی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے. فطرت کے اندر ہمیشہ اس آدمی کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے جو گالی کے جواب میں چپ رہ گیا ہو. فطرت اپنے اندرونی آواز کے تحت مجبور ہے کہ ظالم کے بجائے مظلوم کو حق پر سمجھے. فطرت کی دنیا میں محرومیوں سے استحقاق پیدا ہوتا ہے اور ضبط اور استقامت سے اس کا برسر حق ہونا ثابت ہوتا ہے. اس کی ایک مثال پیغمبر اسلام اور آپ کے خاندان کا مقاطعہ ہے جو نبوت کے ساتویں سال پیش آیا اور جس کے نتیجے میں ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم کو ایک پہاڑی درہ یعنی شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا. ایک مقصد کے خاطر نہایت خاموشی کے ساتھ بدترین ظلم کو سہتے رہنا فطرت انسانی میں اپنی بازگشت پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. چنانچہ 3 سال گزرے تھے کہ خود دشمنوں کے اندر ابو بختری، حسام بن عمرو، زبیر بن امیہ، زما بن علاء الاسود اور مطعم بن عدی جیسے متعدد لوگ پیدا ہو گئے. انہوں نے قریش کے لیڈروں سے لڑ کر معاہدے کو چاک کر ڈالا اور بنو ہاشم کو اس ظالمانہ مقاطعے سے نجات مل گئی. صبر کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اس سے نصرت الہی کا استحقاق پیدا ہوتا ہے. جب ایک شخص صحیح مقصد کے خاطر صبر کرتا ہے تو وہ اپنے مسائل کے لیے مالک کائنات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ایک صحیح مقصد کے لیے مالک کائنات پر بھروسہ کرے اور وہ اس کے بھروسے کو پورا نہ کرے. اس نصرت کے بے شمار طریقے ہیں. کوئی شخص نہ ان کو جان سکتا ہے اور نہ ان کا احاطہ کر سکتا. تاہم اسلام اور غیر اسلام کے مقابلے میں آنے والی ایک خاص نصرت یہ ہے کہ مادی حالات میں موافق کم و بیشی پیدا کر دی جائے اور اہل ایمان کے دل میں اعتماد کی کیفیت ڈال دی جائے اور مخالفین کے دل میں رعب. یا ایھا الذین آمنوا ذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر فوجیں چڑھ آئی تو ہم نے ان پر بھیجی آندھی اور ایسا لشکر جس کو تم نے نہیں دیکھا. سورۃ احزاب آیت 9. یہ آیت غزوہ احزاب 627 سے متعلق ہے. اس میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی مدد پر دو چیزیں بھیجی تھیں، ہوا اور فرشتوں کی فوج. ہوا کوئی انوکھی چیز نہیں، وہ ایک دبیز غلاف کی شکل میں ہر وقت کرہ ارض کے چاروں طرف لپیٹی ہوئی موجود ہے، مگر ایک خاص وقت میں ایک خاص مقام پر اس کے اندر تیزی پیدا کر دی گئی جس کے نتیجے میں وہ اہل ایمان کے لیے نصرت بن گئی. اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالی کسی گروہ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو مادی واقعات میں شدت پیدا کر دیتا ہے جس کا نتیجہ اس کے حق میں کامیابی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. فرشتوں کی فوج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر تلوار چلاتے تھے، یہ در حقیقت ایک قسم کی نفسیاتی مدد تھی، نہ کہ عام معنوں میں حربی مدد۔ وہ اس لیے آتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں کے دلوں میں ثبات اور دوسری طرف مخالفین اسلام کے دلوں میں رعب پیدا کریں۔ بحوالہ سورۃ الانفال آیت 12، وہ مسلمانوں کی نظر میں مخالفین اسلام کی فوج کو کم کر کے دکھاتے تھے اور مخالف اسلام کی نظر میں مسلمانوں کی فوج کو بہت زیادہ کر دیتے تھے۔ بحوالہ سورۃ الانفال آیت 44، عہد فاروقی میں سعد بن ابی وقاص اسلامی لشکر کو لے کر قادسیہ میں اترے، جو عربوں کے نزدیک ایران کا دروازہ تھا۔ یہاں زیادہ دنوں تک قیام کرنا پڑا اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ حضرت سعد نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا کہ کہیں سے بکریاں اور گائیں تلاش کر کے لائیں۔ انہیں ایک ایرانی ملا جس سے انہوں نے بکریوں اور گایوں کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ علم نہیں، حالانکہ وہ خود ایک چرواہا تھا اور اس نے اسلامی لشکر کی خبر سن کر اپنے مویشیوں کے قریب کے گھنے جنگل میں چھپا دیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں: ایک بیل چلایا، چرواہا جھوٹا ہے، ہم یہاں اس جھاڑی میں موجود ہیں۔ بحوالہ الاجماع۔ آواز سن کر وہ لوگ جنگل میں گھس گئے اور کچھ مویشیوں کو ہانکتے ہوئے حضرت سعد کے پاس لے گئے۔ اسلامی لشکر کو جب یہ قصہ معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس کو خدا کی ایک کھلی ہوئی امداد سمجھا۔ مگر جیسا کہ مورخ ابن التختقی نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیل نے یہ عربی جملہ کہا ہم یہاں ہیں، بلکہ یہ اس کی عام آوازیں اس کی ایک عام آواز میں ایک ڈکار تھی، اور اس ڈکار سے مسلمانوں نے سمجھا کہ یہاں مویشی موجود ہیں۔ بحوالہ الفخری صفحہ 79۔ اللہ پر بھروسہ۔ اگر دشمن صلح کی طرف جھکے تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بلا شبہ وہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ بحوالہ سورۃ الانفال آیت 61-62۔ قرآن کا یہ حکم اسلامی طریقہ کار کا خلاصہ ہے۔ اسلام کا طریقہ اصلاً غیر حربی طریقہ ہے، حتیٰ کہ فریق مخالف کی طرف سے دھوکے کا اندیشہ ہو تب بھی اہل اسلام کو خدا کے بھروسے پر مصالحت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس حکم کا مدعا یہ ہے کہ غیر حربی میدان، بالفاظ دیگر وہ میدان جہاں دوسروں سے ٹکراؤ پیدا کیے بغیر تم اپنے لیے مواقع کار پا رہے ہو، وہاں اپنی قوتوں کو لگا دو، اور اس کے علاوہ عمل کے جو دوسرے دائرے ہیں وہاں قدرت کی طاقتوں کو بروئے کار آنے کا موقع دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی دو فریق متصادم ہوں تو وہاں تیسرا زیادہ طاقتور فریق موجود ہوتا ہے، اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر ہم اپنی قوتوں کو اپنے ممکن دائرے میں محدود رکھیں تو بقایا دائرے میں خدا ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل شدہ دائرے عمل کو چھوڑ کر دوسروں کے دائرے عمل میں چھلانگ لگانا گویا خدا کے دائرے سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ ایسا آغاز صرف غضب الہی کو بھڑکاتا ہے، وہ کسی کے لیے خدا کی رحمت و نصرت کو کھینچنے والا نہیں بنتا۔